Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Günaydın. Günaydın. Açık Radyo 95'teyiz. Güzel bir güneşli bir pazartesi. Evet, Mart'ı başlattık. 1 Mart. Evet, doğru değil mi? Evet. Güneşli pazartesi filmi vardı değil mi Didemciğim ya? Sanki. Güneşli pazartesi, evet, çok güzeldir. Hiç yabancı gelmedi ama yani emin de değilim diyerek. efendim, biz anne konusuna tabii devam ediyoruz. Önce sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatalım. Her programın başında olduğu gibi programımızla aynı isimde Kamusla Güreş. Twitter adresimiz var, Instagram adresimiz var ve tabii Türkçe karakterlerle Gmail adresimiz var. İstediğiniz yerden bizimle bağlantı kurabilir, sorularınızı, fikirlerinizi, bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Evet. Evet, bugünkü programımızın destekçisi Hakan Toptaş. Çok teşekkür ediyoruz ona da. Sağ olsun, teşekkürler. Evet ve annenin bizim başladığımız 6. programı olduğunu hatırlatarak sözü Keremciğime devrediyorum. Ya devrettin, evet. Bu anne kelimesi, bu derken anne kelimesi hayli uzun sürecek gibi. Bu yayın dönemini kapatır mıyız bilmiyorum da. Hayır hayır. Kapatmaz mıyız? Bilmem, aslında sonuna da yaklaştık ama yok sanki. Yok diyorsun. Bilmiyorum, biter gibi. Yayına bağlanmadan önce sevgili Ömer Madır'ın 3 kuralı, 3M kuralını, maske, mesafe, musluk çok hoş olmuş. Onu da sevgili dinleyicilerimize hatırlatarak anne kelimesine devam ediyoruz. Biraz hikayenin etnoloji, mitoloji kısmına doğru geçeceğiz kelimenin. Bu anlamda daima olarak yararlandığımız Bilge Su yayınlarından etnoloji sözlüğünde anne başlığı altında birkaç madde var. Onlara bakacağım. Sedat Reis örneğin. Ana erke, aynen okuyorum. Otoritenin, akrabalığın, evliliğin, kadın soy zincirine göre sıkı bir biçimde düzenlenmesine ana erke deniliyor etnolojide. Ana hattı diye bir ibare var. Bu da miras ilişkilerinde, akrabalık kuruluşlarında, çiftlerin evlendikten sonra nerede oturacakları konusunda, soyun hesaplanmasında, anadan yanalığın ön planda tutulması ve toplumsal yapının buna göre düzenlenmesi demekmiş ana hattı. Hakkı. Hattı, sınır gibi. Evet. Tamam. Ana yerli diye bir ibare var. Bu da evlendikten sonra çiftin kadının ailesinin yanına yerleşmesi durumuna denirmiş efendim. Bir de ana hukuku var. Ana hukuku... Pardon Keremciğim. Yani efendim? iç güveysinin, öyle mi? Doğru mu anladım? Bir diğer ifadesi. Evet doğru diyorsun. İç güveysinden halliceyiz. Evet, memleket olarak öyle. Evet. Memleket değil abi. Bu aralar dünya bile böyle iç güveysinden hepimiz halliceyiz. Değil mi? Doğru. İnsan evet. Böyle nasılsın, işte ne var ne yok, ne haber gibi soruların karşılığında genellikle farklı yanıtlar verilirken şu aralar galiba benzer bir psikolojik durumla ilintili olarak herkesin ifadeleri birbirine benzemeye de başladı. Ay evet Kerem, çok haklısın. Bilmiyorum, hala otomatik viteste iyiyim ya da böyle bomba gibi falan diyen ezberciler var ama ben son zamanlarda iyi misin dendiği zaman düşünüyorum. İyi miyim? Halleceğiz. İç güveysine halleceğiz. Yani biz ben fena kestim yalnız. İyi olacağız ya. Evet, öyle diyelim. Evet, diyelim öyle olsun. Evet, neydi bu arada bu iç güveysinin karşılığı olan etnoloji sözlüğündeki ifade? Ana yerli. Ana yerli, evet. Evet. devam ediyorum. Ana hukuk diye bir başlık var. Burada soy zincirinin, mirasın, babalık görevinin ana soyuna göre hesaplandığı ve kadınlara büyük ayrıcalıkların tanındığı toplum düzeni. Görüyor musun Didemciğim? Ne güzel. Kadınlara büyük ayrıcalıklar tanınıyor. Görmüyorum ben öyle bir şey. Ana hukuku görüşü ilkin Bashoff'un tarafından ortaya atılmıştır. Bu Jakob Bashoff'un İsviçre doğumlu filolog ve antropolog. Aynı zamanda antropolojik profesörü. Söylence Din ve Anaerkil kitabı var. Hayal Yayınları'ndan çıkan. Merak edenler bakabilirler kitaba. Bashoff'una göre ana hukuku, kurumu baba hukukundan daha önce gelmektedir. Bu kurum bugün artık geçerli değildir. Ana hukuku esasına göre örgütlenmiş büyük ailede kızlar evlendikleri zamanda büyük aile çevresinde kalmaktadırlar. Bunların kocaları da bu ailelere girmekte, kendi ailelerinden ayrılmaktadırlar. Bu durum kuşaklar boyu sürmektedir. Kadınların soy zinciri her zaman aile alışkanlıklarını göstermektedir. At konulması, miras hukuku, kabile ilişkinlikleri hep bu esasa göre düzenlenmiştir. Ana hukuku aile kurumunun görüldüğü toplum düzenlerinde babanın çocuklarıyla ilgili görevlerini daha çok dayılar üzerlerine almaktaymış efendim. Ana hukuk esasına göre düzenlenmiş toplumlar daha çok tarımcı halklar tabii. Besinin ekip biçmek suretiyle düzenli biçimde elde edilişi, çanak çömlekçiliğin ve dokumacılığın bulunuşu kadına ilkin ekonomik sonra da toplumsal ayrıcalıklar sağlamıştır diyor yazar. Ana hukuku toplum düzeninde işte polyandri biliyorsun işte bir kadının birden fazla erkekle evlenebiliyor olma hali. Daha çok polyandrik evlilik şekilleri görülüyor. Tanrıçalar ve kadın şamanlar görülüyor. Bu çok ilginç. İlkellerdeki gizli erkek dernekleri ana hukukuna tepki olarak doğmuştur diyor. Gizli erkek dernekleri. Evet, o dönemde işte analar baskın olunca bu sefer de kadınlar daha doğrusu baskın olunca erkekler de gizli erkek dernekleri kurarak. Dernekler bayağı iyi çalışmış bence. Doğru diyorsun. Tabii bunların hepsi tartışmalı şeyler. Evet. Bu Bashoff'un söyledikleri de tabii tartışmalı. Çünkü döneme göre bu ilkel çağlarda, ilkel kabilelerdeki durum bazı yazarlara, bazı etnologlara göre de, antropologlara göre de durum değişebiliyor. Bazıları işte baba hukukunun ayrıca bir karma hukukunun da geçerli olduğuna dair savlar da üretiyorlar. Ben elimizdeki kaynaktan bunu paylaşmak istedim ama tartışılabilir olduğunda altını çizerek pası sana atıyorum sevgili Didemciğim. Aldım pası. Aldım canım. Aldım Keremciğim. Efendim Kerem'le bu konulara çalışır konuşurken az evvel değindiği noktayı da aramızda da konuştuk. Sonuçta arkeolojiyle pek çok yeni buluntu ortaya çıkıyor ve bunlar bir nevi tabii ki bilimsel verilere dayanan ama dedektiflik çalışması gibi o görsellere, yazılara, heykellere anlamlar yükleme çalışması da diyebiliriz. Ve bazen çeşitli kaynaklarda ya da farklı zamanlarda aynı buluntunun ya da geçmişten gelen bir hikayenin farklı versiyonlarının değişik değerlendirilmeleri de söz konusu. Evet. Onun altını çizmek isteriz. Çünkü bazen aynı hikayenin başka ağızlardan anlatılarına yer veriyoruz. Ya da birine yer veriyoruz, öbürüne yer vermiyoruz. Hep bir sebep bu. Bu da mümkün değil canım bir yandan da. Evet, bir yandan ayrıca. Da hatırlıyor musun? Bilginin hani geçerliliğiyle ilgili ispatlanmış bir süre durumu var söz konusuydu. Sen onu ayrıntılı olarak paylaşmıştın. Evet evet. Böyle bilginin yarı zamanlı doğruluğu diyebileceğimiz bir şey aslında. Pek çok bilim dalında söz konusu bu. Yani pozitif bilimlerde bile, fizikte bile yani işte Newton fiziğiyle Einstein fiziği ve onunla Stephen Hawking fiziğinin aynı olmaması, aynı konuyu ele alırken bile üstüne ekledikleri, değiştirdikleri şeyler düşünüldüğünde özellikle sosyal bilimlerde bu daha da belirgin bir hal alıyor. Biz konudan gene uzaklaşmadan ben de şeye döneyim. Şimdi elimde Elif Ersoy'un Ana Tanrıça Kültü başlıklı bir yazısı var. 2017 Düşünüyorum dergisinde çıkmış. Pek çok değişik kaynaktan ve tezden yararlanmış bir kaynak. İçinden küçük ilginç alıntılar okuyacağım. Bir kere bu hani senin demin bahsettiğin erkek derneklerinin kurulmasına sebep olan ana erki, ana soyluluk halinin de bir tartışması var aslında. Yani gerçekten ilk insan topluluklarının anaerkil düzende bir yaşantılarının olup olmadığı 19. yüzyıldan bugüne kadar hala konuşulan bir konu aslında. Hatta bunu hemen bir kaynak değiştirerek kolektif kitaptan basılmış Babil'in Kadınları var. Alt başlığı da Mezopotamya'da Toplumsal Cinsiyet ve Temsil. Zeynep Bahrani yazmış, Sercan Çalcı'nın Türkçesiyle. Orada böyle bir bölüm var aslında. Yani bölümde şeyden bahsediyor, birebir belli bir kısmı okuyabilirim. Söz konusu antik toplulukların gerçekten de anaerkil olduklarına ilişkin herhangi bir arkeolojik kanıt olmadığı gibi özel olarak kadın tanrıçalara ibadet edildiğine dair de bir kanıt yoktur. Şayet bu tür imgeler gerçekten de tanrıların temsiliyseler, ana tanrıçalarla eş zamanlı olarak erkek tanrılara da ibadet edilmiş olabilir. Bu gibi kadın figürler ne kadın bedenini yüceltir ne de takdir eder. Bilakis onu doğurmaktan ibaret bir araca indirgeyerek özselleştirir demiş. Başın küçülmesi, kol ve bacakların kısalması, kadın formunun potansiyel açıdan üretkenliğini vurguluyor gibi görünür. Fakat bu durumun ne ölçüde cinsel, erotik ya da anaerkil sayıldığı açık değildir. Burada Twitter'dan da yayınlayacağız bazı heykelleri. Özellikle bu çok üreme organları abartılmış, kalçaları, memeleri, kocaman kadın figürleri vardır. Özellikle yanlış hatırlamıyorsam Çatalhöyük'te bulunmuş böyle bir ana tanrıça figürü olarak anılan oturan kadın figürü var. Bu figürlerden de yola çıkarak hani hem üretkenliğin, doğurganlığın altının çizildiği evetlenebilir ama tam da o dönemlerde bu anaerkil, ana soylu ya da sadece kadın tanrıçaya tapılıyor fikrini tartışmaya açan bir yaklaşım. O parantezi bir açayım dedim. Şimdi gene Elif Ersoy'un yazısına dönüyorum. Çok parçalı bir bakışla gideceğim aslında. Ana tanrıça kültü üzerinden çeşitli şeyler. Bu figürler üzerinde bu yazı da aynı şekilde durmuş. Ancak bu çok şişman ve üreme hatta beslenme organlarının da abartılı bir biçimde sunulan heykellerin ardından da kalkolitik çağda ana tanrıçayı temsil eden heykeller daha stilize bir biçimde karşımıza çıktığından bahsediliyor. Nitekim demin bahsettiğim Bahrani'nin kitabında da bazı böyle ufak tefek, ince, küçük göğüslü, hatta zayıf sayılabilecek çocuğunu emziren kadın figürlerinin de karşımıza çıktığını görüyoruz. Sonuçta ana tanrıçanın hem Yunan hem Roma şiirlerinde, övgülerde, dinsel anıtlarda yer aldığını ve asıl yurdunun da Anadolu olduğunu ifade eden bir yaklaşım var. Kültepe tabletlerinde adı Kubaba, Lidya'da Kibebe, Frigya'da da Kibele olarak karşımıza çıkan Kibele'yi biraz daha ayrıntılı parçadan sonra ele alacağız. Hitit kaynaklarında da Hepat deniyormuş aynı anne tanrıça figürüne. Parça dedin de istersen bir ara verelim artık parça verelim. Geldim sonra devam ederiz. Ben gene aynı şey. Geldi mi zaman Keremciğim? Gelmedi. O zaman ben sunayım parçayı. Selda Bağcan'dan geliyor. Anne ben geldim. Açık Radyo 95'teyiz. Evet. Kamusla görüşüyoruz. Didemciğim devam. Selda Bağcan'ı kestik biraz tabii. Zaman kısıtlı. Pazartesi günleri de hep biraz Açık Gazete bizim programa kayıyor. Şarkıyı sevenler için aslında linkini koyarız Twitter'ımıza değil mi Keremciğim? Koyarız Didemciğim. Efendim Elif Ersoy'un Ana Tanrıça Kültü yazısından küçük alıntılar yapıyordum bu Ana Tanrıça Kültü'ne dair. Kibele'den bahsediyorduk. Halikarnas balıkçısına göre Sümer mitolojisindeki tanrı ana olan Ki, Mezopotamya'da Anadolu'ya geldiğinde Kibele adını almış. Bu Halikarnas balıkçısının yaklaşımı. Aynı zamanda Ana Tanrıça Anadolu'da çağ ve toplumlara göre pek çok isim değiştirmiş. Vuruşema, Kubaba, Lat, Ma, Hepat, Marienna, Rea, Artemis adlarıyla anılmış. Daha da çok isim var. Bir sonraki programa, bu mitoloji programı kayacak belli ki. Orhan Ançerlioğlu'nun inanç sözlüğünden devam ederim. Anadolu'nun bilinen en eski yerli halkı olan Hattilerin baş tanrıçası bir tanrıça. Anadolu'da görülen ana tanrıça inancının son halkası da Efes'teki Artemis. Bu Artemis'e yönelik bağlılığın yıllar sonra Hristiyan inancının doğmasıyla karşımıza çıkan önemli bir figürü de tanrısal varlığın annesi olan Meryem Ana'ya olan bağlılık diye de düşünülüyor. Bu da bir yaklaşım. Bu söylediklerim Orhan Ançerlioğlu'nun dediğim gibi inanç sözlüğüyle de paralellik taşıyor. Gene Halikarnas balıkçısı Arap inancının merkezi ibadethanesi denilebilecek Kabe'nin adının da Hübel'den, kıblenin de Kibele'den geldiğini söylüyor. Kibele Romalılar tarafından Magna Mater, yani Ulu Ana adıyla İtalya'ya götürülüyor. Bütün Avrupa'da bu adla saygı görüyor. Eliade'ye göre gene araştırıcı, din ve felsefe tarihçi konusunda, evet, tarihçi uzman, Frigya tanrıçasının Roma'ya aktarılışında Kibele'yi barındırdığına inanılan bir kara taş var. Bu kara taş bir kült kadimliği kanıtlıyor. Hatta işte Mezopotamya, Anadolu topraklarından Roma'ya kadar götürülüyor. Tanrıların, devletin, yaşamın anası olarak anılıyor. Şimdi burada biz tartışmalı bir durum var aslında. Halikarnas balıkçısı Anadolu ana tanrıçayı aslında çeperindeki bütün Anadolu'da, Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Mezopotamya'da, hatta Avrupa'da diyebileceğiniz bir şekilde Anadolu ana tanrıçayı temsil ettiğini söylüyor değil mi? Bu bütün tanrıçalardan bir yanlış anlıyorum. Evet, yani ben gerek Orhan Ançerlioğlu'nun sözlüğünde diyeyim, gerekse de İsmet Zeki Eyüboğlu, Halikarnas balıkçısı yaklaşımlarında bu Anadolu merkezli bakış ağır basıyor. Tabii pek çok kültürün çıktığı da bir toprak aynı zamanda. Yani biz Yunan ya da Roma dediğimiz zaman da bu topraklarda uzun yüzyıllar yaşamış ya da buradan geçmiş topluluklar. O yüzden hikayelerin, tanrıçaların, inanılan kültlerin birbirine geçmesi de son derece anlaşılabilir, evet. Efendim, aynı metnin içinde aslında Freud'un ve Jung'un da bu tanrıçalara bakışları söz konusu. Mesela Freud tanrıçalara bağlılığı anneyle yeniden birleşme şeklinde çocuksu bir arzuyu temsil eder bir şey olarak görüyor. Jung da dişi prensibi insan psikolojisindeki etkin bir kalıtsal böyle evrensel arketip olarak kabul ediyor. Yani bu anne arketipinin tezahürlerinin yani kişisel annemiz de olabilir, büyük anne de bunun içinde, üvey anne, kayınvalide, hepsi anne tipleri aslında. Böyle ata ve bilge kadın, bu da bana hep Ursula Le Guin'in bazı kadın kahramanlarını çağrıştırıyor. İşte tanrıça, Tanrı'nın anası, Bakire Meryem, Kibele, cennet, aynı zamanda kilise, ülke, toprak, akarsu, mağara, bahçe, vaftiz, hepsi bu anne arketipi üzerinden geliştirilmiş şeyler. Metinde daha ilginç pek çok şey var. Ben sözü biraz da sana vereyim Keremcim. Belli ki bitmeyecek eski zamanlarla ilgili hikayeler. Sen devam et hikayelere, çünkü benim söyleyeceklerim uzun, ben haftaya devam edeyim. Öyle mi diyorsun? Evet. O zaman devam edersek şöyle, şimdi bu ana tanrıçanın genel olarak temsilde yaratıcılık, bereket, cinsellik, doğum, çocuk büyütme ve gelişme döngüsüyle eşleştirildiğini görüyoruz. Ve annelik olgusunu gene böyle bir arketip olarak değerlendirdiğimizde hani Jung bunun hem aydınlık hem de karanlık bir yüzü olduğundan bahsediyor. Aklın çok ötesinde bir bilgelik ve ruhsal yücelik. İyi olan, bakıp büyüten, taşıyan, bereketi besini sağlayan bir şey. Bir yandan da böyle gizli, saklı, karanlık, uçurum, ölüler diyarı, yutan, zehirleyen, korku uyandıran gibi karanlık çağrışımları da barındırıyor diyor. Sonra Preston tanrıçaların temsil ettiği tipolojileri bakirelik, annelik, eşlik, koruyuculuk, yeryüzü tanrıçalığı, doğurganlık ve şifa vericilik olarak değerlendirirken, bunlar hep olumlu şeyler, bunlara gene olumsuz olarak şiddet ve kızgınlığı da ekliyor. Çok da insansı bir şey aslında. Evet, yani, doğru. Evet. Ayrıca bu çok sık anılan Kibele'nin bir ölümün bekçisi olma, aynı zamanda bereket olarak kabul edilmesi ve hayatın rahmi olarak tasvir edilmesinden bahsediliyor. Başka bazı simgeler var. Bunlar ilgimi çekti metindeki. Mesela ana tanrıçanın simgelerinden biri ay. Yeniden doğuşu simgelemesi ve bir döngüsellik var ya ayda, işte böyle hilal ince, sonra büyüyor, dolunay oluyor, yok oluyor gibi ve tekrar doğuyor. Bu ilgi çekici ve uygun geldi. Yılan sembollerden bir tanesi. Bu rahim ve yeniden doğuşla bir paralellik kurulmuş. Bir de aslan var. Aslan, evet. Evet, ben de karşılaştım okuduğum metinlerde. Hani daha çok erkeğe sanki uygun, evet, bulunan bir şey gibi görünüyor. Aslında öyle değil. Buradaki kudret, irade ve adaleti genelde sembolize ederken ana tanrıçayla da eşleştiriliyor pek çok heykelde ve söylencede. Gene aslanlara dayanan kadın heykelcikleri var. Var, evet. Ya da oturdukları koltukların, tahtların böyle şeyleri, tutamak yerleri aslan olan. Gene Eliade'ye geliyoruz. Mirsa mıydı? Mirsa'ya Eliade miydi ilk adı? O da şöyle ifade etmiş. Toprağın bereketi kadın doğurganlığı ile uyumludur. Dolayısıyla mahsulün bolluğundan kadınlar sorumludur. Çünkü yaratımın sırrını onlar bilmektedir. Burada şey konusuna geçiliyor aslında. Hani Demeter kültüyle de anabileceğimiz toprak ana, toprak, bereket, mahsul. Bir yandan hep anneyle, ana tanrıçayla ya da aynı tanrıça ikisiyle birlikte simgeleniyor. Evet, bu kaynaktan bu kadar söyleyeceğim Keremcim. Sonra Babil'in, evet, kadınlarından ekleyeceğim şeyler var ama sen... O haftaya devam edeceğiz çünkü zaten yayında Feryal sağ olsun, teşekkürler. Evet, var olsun. Bundan dolayı bitti bitti diye sürekli mesaj atıyor. Allah. Diğer arkadaşların hakkını gasp etmeyelim. Haftaya görüşeceğiz. Evet. İyi haftalar herkese. Muzaffer'e selam ediyoruz. Hakkına gasp etmiyoruz böylece. Hoşçakalın. Devam edeceğiz efendim mitolojilerden. İyi haftalar diliyoruz hepinize. Hoşçakalın. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.